اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے نا، لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس، مالدار انسان مال سے نہیں بنتا، دل سے بنتا. کتنے لوگ ہیں جن کی جیبوں میں کچھ نہیں ہوتا، مسکراتے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے بادشاہ ہیں، اور کتنے کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، پتہ کیا چلتا ہے بس جی وہ جوڑ رہا ہے. اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی تھی کہ تم میں سے اکثر لوگ اپنے وارثوں کے لیے مال جمع کرتے ہیں اور لوگوں کا مال اسے زیادہ پسند ہے. صحابہ نے پوچھا کون ہے جو لوگوں کے مال کو پسند کرتا ہے؟ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ. جو تم نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، جو پہن لیا اور بوسیدہ کر لیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا اور جنت کما لی، باقی سارے کا سارا تو تم چھوڑ کے جانے والے ہو. وہ تو لوگوں کے لیے تم محنت کر رہے ہو، وہ تو تم وارثوں کے لیے جمع کر رہے ہو، تو تمہیں وراثت سے محبت زیادہ کیوں ہے؟ تمہیں تو محبت اس سے ہونی چاہیے جو تیرے پاس موجود ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے امت کو یہ ڈائریکشن دے دی ہے کہ یہ جو سنت کا پہلو تم نے اختیار کیا ہے، اس میں سنت طریقے سے ہی معاشرتی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے، خرچ اخراجات میں نہ تو بخل کیا کرو اور نہ ہی اسراف کیا کرو، بلکہ انفق علی عیالک من طولک ولا ترفع عنہم عصاک ادبا واخفہم فی اللہ. یہ مکمل حدیث ہے. اور گھر کو ہر وقت بیلنس رکھنے کے لیے لا ترفع عنہم عصاک ادبا، آپ کی ہیبت ہونی چاہیے بیوی پر. اور اگر لفظی ترجمہ کر دیا جائے تو کوڑا لٹکانا چاہیے جہاں وہ دیکھتی رہے، تاکہ گھر میں کوئی ایسا معاملہ عین غین نہ ہو. واخفہم فی اللہ، اور اگر تم نے اس کو ڈرانا ہے، سمجھانا ہے، تو اللہ سے ڈراؤ. لوگوں کا معمول یہ ہے کہ آج چھوٹی سی بات ہو تو ڈرانے کے لیے ایک نیا بلّا انہوں نے ایک پالا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ میں طلاق دے دوں گا. شریعت یہ کہتی ہے واخفہم فی اللہ، اللہ کے لیے تمہیں اللہ سے ڈرانا چاہیے. آپ کو کہنا چاہیے مومنہ عورت، صالحہ عورت ایسے نہیں کرتی، اور جو نیک عورت ہوتی ہے وہ اس طرح کے رویوں کو نہیں پیش کرتی. تمہیں اللہ کی جنت چاہیے، جنت کو حاصل کرنے والے ایسے پہلو پیش نہیں کرتے.